złotych. Wszyscy razem w Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 19 listopada. Jest 15. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. W Sejmie już po dyskusji nad projektem uchwały wspierającej rząd w negocjacjach budżetowych z Unią. Za chwilę szczegóły od naszej reporterki. Matury i egzaminy ósmoklasisty w przyszłym roku inne niż zwykle. Z powodu pandemii będzie można mniej wiedzieć, by zdać. Zmarła rekordowa liczba osób z koronawirusem, ponad 600. Specjaliści mówią, że to efekt gwałtownej fali zakażeń kilkanaście dni temu. Jesteśmy za silną i zasobną Europą oraz za silną Polską w silnej Europie. Między innymi taki zapis znalazł się w uchwale dotyczącej negocjacji budżetu w Unii Europejskiej. W Sejmie odbyła się dyskusja nad zapisami projektu dokumentu i być może jeszcze dziś odbędzie się w tej sprawie głosowanie. A my łączymy się z Agnieszką Drążkiewicz, która wysłuchała sejmowej debaty nad uchwałą. Agnieszko, co jeszcze zawiera dokument? Uchwała to dokument, który, jak mówił w Sejmie wiceszef MSZ Szymon Szynkowski-Welsenk, daje polskiemu rządowi dobre narzędzie do dalszych negocjacji budżetowych w Brukseli. Jak dodał, weto opisane w uchwale nie jest celem samym w sobie. Weto jest narzędziem do tego, żeby ostatecznie osiągnąć negocjacyjny sukces. My nie chcemy niczego blokować, ale nie możemy dopuścić, by to Komisja Europejska zablokowała dobry budżet dla Polski. Część opozycji krytycznie opisuje zapisy uchwały. Koalicja Obywatelska zarzuca rządowi zdradę stanu. Lewica mówi o przedkładaniu politycznych interesów nad unijne dobro, a ludowcy obawiają się, że zapowiedź użycia weta pozbawi setki tysięcy Polaków pieniędzy. Weto jest silną broń, tylko jego siła jest większa nie w momencie użycia, tylko do momentu użycia. To tak jak z przyciskiem atomowym. Czy wy dzisiaj sobie zdajecie sprawę, że decydując się na użycie weta, możecie pozbawić środków rolników, przedsiębiorców, lekarzy, nauczycieli? Mówił lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz. W kontrze do opozycji wypowiadał się natomiast wiceminister aktywów państwowych Janusz Kowalski. Polska suwerenność nie może być i nigdy nie będzie przedmiotem handlu. Gdybyście wyrządzili, byście nie tylko przehandlowali polską suwerenność za miliardy euro, których i tak byśmy nie otrzymali, ale za złudne stanowiska. Projekt uchwały nie trafi do pracy w sejmowej komisji. Autorzy uchwały chcą, żeby drugie czytanie, ale też zgłaszanie poprawek odbyło się na sali plenarnej. Agnieszka Drążkiewicz, dziękuję. Lewica, Koalicja Obywatelska oraz Koalicja Polska zaproponowały własne uchwały, w których wzywają rząd do zawarcia porozumienia w sprawie budżetu Unii. O 18:00 wideoszczyt liderów 27 na ten temat. Mniej zadań i mniejsze wymagania. Pandemia zmienia zasady matur i egzaminów ósmoklasisty w przyszłym roku. Zakres wiedzy potrzebnej do zdania będzie ograniczony o 20-30%. Wiceminister edukacji Maciej Kopeć zapowiada, że mniej zadań będzie na egzaminach ósmoklasisty z języka polskiego, matematyki i języka obcego. Język polski mamy i jakby kwestię formy wypowiedzi, a więc to zostanie ograniczone do rozprawki albo opowiadania. Będzie mniej zadań w arkuszu, natomiast czas pracy będzie ten sam. Także ta zmiana dość ważna będzie dotyczyła wypracowania przez ucznia, napisania, ale bez wskazania lektury, natomiast z wyboru lektury, która jest obowiązkowa. Mniej zadań przy zachowanym czasie na ich rozwiązanie będzie także na maturze na poziomie podstawowym z matematyki. Wybrany do zdawania przedmiot na poziomie rozszerzonym nie będzie w przyszłym roku obowiązkowy. Uczniowie będą mogli do niego przystąpić. Takie często są oczekiwania uczelni, natomiast takiego obowiązku po prostu w tym roku nie będzie. Przeprowadzenie egzaminów ustnych będzie zależało od rozwoju pandemii. Ministerstwo Edukacji przygotowało już zmianę wymagań egzaminacyjnych i przekazało projekt do konsultacji społecznych. A dziś przybyły kolejne 24 tysiące zachorowań na koronawirusa. Zmarło prawie 640 osób z COVID-19. Duża liczba zgonów to konsekwencja gwałtownego wzrostu zakażeń, który nastąpił pod koniec października i na początku listopada, mówi dr Michał Sutkowski z Kolegium Lekarzy Rodzinnych. Taki jest niestety kalendarz i takie jest żniwo koronawirusa, które zbiera te najgorsze dane po takim okresie czasu. A zatem najbliższa sytuacja też nie przedstawia się dobrze. Będziemy mieli podobne liczby zgonów, związane oczywiście z trwającymi, dosyć wysokimi danymi dotyczącymi zakażeń. Słowacja zamierza kontynuować masowe badania na obecność koronawirusa. Rząd zdecydował o zakupie 16 milionów testów antygenowych. Pierwsza partia ma trafić do kraju najpóźniej 2 grudnia. Ogólnonarodowe badanie miałoby się rozpocząć 3 dni później, przekazał premier Igor Matowicz. Masowe testowanie jest alternatywą dla lockdownu. Pozwoliło na znaczne ograniczenie przyrostu nowych zakażeń na Słowacji. Nie chcemy powrotu do sytuacji, w której dramatycznie rosło obłożenie szpitali, powiedział premier.

interviews, interviews, interviews. When they say your name, I just act confused. Did you have fun? I really couldn't care less, and you couldn't give them my best, but just know I'm not your friend. Wiem, że Państwo raczej kojarzą mnie z dźwiękami bardziej rockowymi, względnie tymi elektronicznymi zakorzenionymi w latach 80. To jednak, gdy na scenie popowej pojawia się tak niezwykła postać jak Billie Eilish, nie sposób przejść obok niej obojętnie. To był nowy utwór Therefore I Am, Billie Eilish. Myślę, że jeszcze będę kiedyś wracał do twórczości tej niezwykłej artystki, bo naprawdę warto się nią zainteresować, jeśli ktoś jeszcze tego nie uczynił. Ale czas zadbać o równowagę. Zmienimy średnią wieku, zmienimy moc muzyki, bo w lutym przyszłego roku dostaniemy nowy album zatytułowany Detroit Stories od pana, który nazywa się Alice Cooper. A oto jego przedsmak, utwór Rock and Roll. When she was just 5 years old, there was nothing happening at all. Every time she turned on the radio, there was nothing going down at all. Then one morning on a Detroit station, couldn't believe what she heard at all. She started shaking to that fine, fine music, and her life was saved by rock and roll. When she was just 5 years old, you know my parents be the death of us all. Two TV sets, two Cadillac cars, you know they ain't gonna help me at all, not at all. Then one morning on a Detroit station, can't believe what she hears at all. She started dancing to that fine, fine music, yeah, her life was saved by rock and roll. Just ask you that rock and roll session, and it was alright. It's alright. Hey, it was alright. It's alright. All right. She said, now it's alright. To był nowy Alice Cooper, jeden z tych takich wyjątkowych artystów, jeśli chodzi o naszą scenę, naszą światową scenę muzyki rockowej. Bardzo mnie cieszy, że jest ciągle aktywny i ciągle nam ma coś fajnego do zaoferowania. W przyszłym roku, w lutym, nowa płyta. A skoro gramy nową muzykę, to teraz... Mamy dla Państwa nowy utwór Eddiego Vedera. I'll come and say hi when I see Eli. I'll come and say hi. Oh Eli, you're a thief, you stole my heart. As I dream I see your wings glow in the dark. Oh, message that rings loud and true, indelible, coming from you. Oh, you make the connection, and I'll follow your suggestion when you say. I'll come and say hi when I see Eli. I'll come and say hi. I'll come and say hi when I see Eli. I'll come and say hi. Oh, Eli, your wisdom belies your age. Oh, here's to you, a guru of strength and grace. Cause the first one to reach out a hand shows more courage than the one who does less. With all our imperfections, your light shines in all directions, cutting through. I'll come and say hi when I see Eli. I'll come and say hi. I'll come and say hi when I see Eli. I'll come and say hi. Oh, I'll come and say hi when I see Eli. I'll come and say hi. Oh, I'll come and say hi when I see Eli. I'll come and say hi. Oh, Eli, I'll come and say Say Hi, nowy utwór Eddiego Vedera. Wokalista Pearl Jam dzisiaj podzielił się dwoma premierowymi kompozycjami. Say Hi to pierwsza z nich. Jeśli czas nam pozwoli, to może jeszcze sięgniemy także po tę drugą. Say Hi, fani zespołu, fani Eddiego Vedera znają od jakiegoś czasu, bo ten utwór pojawiał się podczas jego koncertów od kilku lat. Więc cieszę się, że teraz w końcu artysta postanowił opublikować już w takiej finalnej, choć bardzo kameralnej formie. Ten utwór kiedyś bardzo pięknie wykonywała Roberta Flack. Potem wiele, wiele lat później przypomniał go w takiej nowej interpretacji zespołu The Fugees. Ale dzisiaj mam dla Państwa wykonanie w takiej nowej, młodej polskiej wokalistki, bardzo utalentowanej. Bardzo mnie cieszy, że takie głosy się pojawiają na naszej scenie i mam nadzieję, że w przyszłości będę mógł częściej sięgać może do autorskiej twórczości pani, która nazywa się Karolina Soczyńska. Killing Me Softly. Words killing me softly. Karolina Soczyńska i Killing Me Softly. Piękny głos, polecam Państwu uwadze, młoda polska wokalistka i mam nadzieję, że będę miał okazję jeszcze wracać do jej twórczości, ale zrobiło nam się tak jakoś bardzo nastrojowo, więc może trochę trzeba zmienić klimat? Będzie mocniej. Po 15 latach przypomniał o sobie zespół System of a Down. Jeden z dwóch nowych utworów to Protect the Land. The big gun tells you what your life is worth. Powszechny spis rolny 2020. Komunikat Głównego Urzędu Statystycznego. Dziś rozmawiamy z Martą, która uprawia zioła, a praca idzie jej tak sprawnie jak udział w spisie rolnym. Jak zwykle działam szybko. Weszłam na stronę, podałam swój PESEL, numer gospodarstwa, a dalej to już z górki. Teraz czekam, aż ze spisu dowiem się, jak dużą mam konkurencję. Życzę bezkonkurencyjnych zbiorów, no i wygranej w loterii. Spiszmy się, jak na rolników przystało. Wejdź na spisrolny.gov.pl lub zadzwoń na infolinię 22 279 99 99. Do udziału w spisie zaprasza Główny Urząd Statystyczny. Powszechny spis rolny 2020. Ostatnio dyskografia zespołu The Rolling Stones doczekała się kolejnego wydawnictwa koncertowego Steel Wheels Live w Atlantic City, New Jersey. To może z tej okazji przypomnimy sobie jeden z najbardziej znanych utworów w dorobku tego zespołu, ale właśnie w tej nowej koncertowej wersji. Utwór Sympathy for the Devil. I'm a man of wealth and change. I've been around for many long years, stole many a man's soul and faith. I was around when Jesus Christ had his moments of doubt and pain. Made damn sure the pilot washed his hands and seal his fate. Peace to meet you. Hope you get smiling. Yeah. I want me person you is just a nature of my way. I'll sum around St. Petersburg when I saw it was the time for change. And his ministers and his savior scream the fame. And roll a chain in a generous rank when a big screen waged and a battle sank. Pleased to meet you. Hope you get smiling. Ja już się chyba kiedyś Państwu do tego przyznawałem, że nigdy nie byłem jakimś wielkim fanem The Rolling Stones. Zawsze ta droga The Beatles była mi dużo bliższa. No ale słuchając takich utworów jak Sympathy for the Devil, ciągle przyznaję, że to ważny zespół w historii polskiej, światowej muzyki rockowej. No a takie utwory właśnie jak Sympathy for the Devil po latach słucha się chyba jeszcze lepiej niż wtedy, gdy się ukazywały oryginalnie. No dobrze, tak już się przyjęło, tak przynajmniej ja sobie przyjąłem, że w tych naszych czwartkowych spotkaniach w Tonacji Trójki sięgam do archiwum, wygrzebuję coś, czego Państwo nie słyszeli dawno, albo przynajmniej mam taką nadzieję. Dzisiaj taki utwór, który Państwo pewnie znają, ale nie w tej wersji. Kilka dni temu ukazała się nowa kompilacja grupy Turbo z okazji 40-lecia album Greatest Hits. Na tej płycie możemy znaleźć tę piosenkę, ale nie w wersji instrumentalnej, bo ta nie pojawiła się chyba nigdy. Turbo. We'll be right back. tylu nas, a jakby coraz mniej. Tak oryginalnie śpiewał Grzegorz Kupczyk w tej piosence, ale tutaj jego partię zastąpiła gitara Wojtka Hoffmana. Dzisiaj zerkałem w swój kalendarz, miałem taki dziwny wpis. Pogrzeb Boga. O co chodzi? Mniej więcej prawie 30 lat temu, kiedyś bywałem regularnie w klubie Stodoła, gdzie w słynnej sali 06 grały próby różne nasze tuzy muzyki rockowej, wcześniej Manam, Perfect, wtedy akurat Kult i między innymi grupa Collage. Kiedyś Robert Amirian, przychodząc na próbę, powiedział: słuchajcie, zaraz przyjdzie Bóg. To był taki żart z jego strony. Nie pamiętam już, z jakiego powodu tak określił tego kolegę, ale tak przylgnęło do niego i tak w naszym gronie żeśmy go nazywali zabawnie. Wspominam o tym dlatego, że dzisiaj na warszawskich Powązkach, na wojskowych Powązkach po raz ostatni pożegnaliśmy tego niezwykłego człowieka. Poetę, malarza, fotografa, ale przede wszystkim pięknego i wspaniałego muzyka. W latach 90. stał na czele takiego zespołu, który nazywał się Talking Pictures. Ta grupa pozostawiła po sobie tylko jeden album, ale ważny album w historii polskiej muzyki rockowej, bo to właśnie na tej płycie między innymi debiutowała Kasia Kowalska. Dzisiaj dla ciebie, Krzysiu, Zegarek. Chciałeś ją otworzyć, zgubiłeś klucz. Twój zwykły ból to tylko suche morze łez. Chciałeś znaleźć różę, choć wiedziałeś, że zostanie ci w sercu tylko cię. Dokąd niesie cię twój chory lęk? Nie wiesz, choć może kiedy. Thank you. Talking Pictures i Zegarek. Jeden z niewielu takich momentów, gdy Krzysztof Garbaliński nie tylko grał pięknie na gitarze, ale także śpiewał. No dobrze, Pani Elżbieto, chyba poproszę jeszcze raz o ten sygnał, który już dzisiaj słyszeliśmy. Bo o ile utwór Say Hi część fanów Eddie'ego Vedera już znała wcześniej, to utwór Matter of Time to absolutna nowość. Matter of time. Matter of Time, czyli nowość od Ediego Vedera. I to tyle na dziś. Dziękuję Państwu za to nasze spotkanie. Jest godzina za 4, 16. I zostawiam Państwa w objęciach artysty, który nazywa się Dr. Misio. Audycję zrealizowała Elżbieta Malinowska, ja nazywam się Michał Kilmuć i więcej rokowej mocy będzie następnym razem. Dziękuję bardzo. Powiedz, ile razy co dzień mam ci mówić, wszystko jest w porządku. Co chcesz ze mną zrobić? Nie mam trypra ospy, nie jest to cholera. Nie patrz tak już na mnie, przecież nie umieram. Nie ma mnie, mnie już nie ma. Nie, mnie nigdy nie było i nigdy nie będzie. Nie mam problem taki eschatologiczny. Ciągle jem sałaty, a wciąż za gruby. Nie mów, że uciekam, chowam się, nie marzę. Wszystko jest do dupy, uwierz mi, że walczę. Nie ma mnie, mnie już nie ma. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Euro Black Friday Week 30-lecia. Rabaty do 80% i do czerwca nie płacisz. RRSO 0%. Finałowe 48 godzin tygodnia trzeciego. Jeszcze tylko dzisiaj. Zmywarka do zabudowy Bosch. Klasa A++ za 1549. Taniej o 300 zł. Zamów na euro.com.pl lub pod 855 855 855. Żegnamy reklamy.